Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Of Leon na dzień dobry, dziś w budziku z taką lepką chrypką, ale w takim wykonaniu przebojowym to lubimy. A jak zwykle o tej porze nasza piosenka dnia. Dziś Trupa Trupa. We'll be right back. Trupa, trupa w naszej piosence dnia. Dziś kilkukrotnie do usłyszenia. Tymczasem na budziku 10 po czwartej. Minut po godzinie czwartej. Rozgrzewka Państwa korespondencji mailowej, telefonicznej, SMS-owej, jak zwykle, a w wakacje tym bardziej nienachalnie i niespiesznie. Budzik małpa polskieradio.pl 227 3 oraz 71335. No bo wiadomo, czas urlopowy, więc gdyby ktoś z Państwa objął wolne moce przerobowe, to serdecznie zapraszamy. Trzy szybkie ciach, ciach. Po wszystkim pozamiatane. Pierwsze trzy sygnały. Podglądam, nasłuchuję. Panowie, dziś górą. SMS-owo pan Wojtek z Krakowa o tym, że o 4:00 zgasły światła uliczne przy Nowym Kleparzu, a to znak, że przy tak bezchmurnej pogodzie, jak dziś, dzień krótszy od najdłuższego pół godziny niż miesiąc temu. Chłodno, ale gorąco pozdrawia pan Wojtek z Krakowa, obserwujący, co dzieje się w mieście. W Krakowie właśnie punktualnie o 4:00. Pierwszy sygnał SMS-owy. Mailowo dziś jako pierwszy pan Jurek, żeglarz z Otwocka, informuje, że zimno i w Otwocku wieje, ale to chyba dobra informacja dla wszystkich żeglarzy. Ahoj! Z takim zawołaniem pan Jurek jako pierwszy dziś mailowo. No jeszcze telefonicznie rzadko się odzywa. Ostatnio, jak już ustaliliśmy przed chwilą, pod koniec ubiegłego roku, w listopadzie i w grudniu. A dziś też na słuchu często, ale jako pierwszy telefonicznie zgłosił się pan Mirek z Raciborza w okolicach Tamrze, w drodze do Głogówka 13 stopni. No, takie delikatne chmurki. Na pace między innymi części samochodowe. No akurat dziś puste pojemniki po, ale samo się przecież nie rozwiezie. A pan Mirek za fajerą w drodze do pracy się w robocie. Właściwie w drodze z roboty. No dobrze, nie będę brnął, bo już wszystkie szczegóły zdradzę. Być może nasz słuchacz sobie tego nie życzy. Pan Mirek jako pierwszy dziś telefonicznie, tak czy inaczej, z wielkiej ciężarówki. Serdecznie pozdrawiamy i oczywiście jak zwykle szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim dojeżdżającym. A gdyby Państwo mieli informacje, czy pogodowe, czy drogowe, kontakt z nami na trzy sposoby, już tak powiedziałbym, bez większych takich napięć emocjonalnych, jeśli chodzi o nasze trzy szybkie, bo wiem, że niektórzy bardzo poważnie do tego podchodzą. Oczywiście, zabawa wakacyjna, także kolejna szansa, by być przodownikiem korespondencyjnym jutro, chwilkę po godzinie czwartej. Pan Jurek wspomniał mailowo, że wieje. No i tak sobie pomyślałem, że nie tylko dla żeglarzy dobra piosenka w nowej, odświeżonej wersji. Kasia Nosowska.

Ocha Osbourne. No, niezmiennie, rzecz jasna, towarzyszą nam i z nowej, i poprzedniej płyty przebojowo. Zdaje się, że jest i co bardzo mnie cieszy, grupka, no nie wiem czy fanów, ale na pewno słuchaczy Budzika, którzy to od czasu do czasu tak przypominają. A może by braci Osbourne i jego twórczość zaprezentować. No to dziś w takim, powiedziałbym, mieszanym nastroju, bo i z jednej strony nadzieja, i z drugiej w pewnym sensie rozliczanie się z przeszłością, no ale chyba tak przynajmniej wnioskuję, ta nadzieja wynikająca ze słów i z tego właśnie nagrania wybija się na pierwszy plan. No co, bracie Osbourne za nami, a przed nami pan synoptyk z prognozą na dziś. Zachodnia Europa, także zachodnie krańce Skandynawii w zasięgu wyżu z centrami nad Atlantykiem i Morzem Norweskim, pozostała część kontynentu pod wpływem układów niżowych i towarzyszących im frontów atmosferycznych. A pogodę nad przeważającą częścią Polski będzie kształtował niż z ośrodkiem nad Bałtykiem oraz związany z nim chłodny front. Południowy zachód znajdzie się w zasięgu klina wyżowego z nad Atlantyku, ale z północnego zachodu będzie napływało powietrze polarne, morskie, nie atlantyckie. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć, no i przelotnie popada głównie w północnej połowie kraju. Na północnym wschodzie, na północnym Mazowszu, na Kujawach, Pomorzu możliwe burze. Na Warmii, Mazurach i na Suwalszczyźnie dziś najwięcej opadów. A wiatr umiarkowany, miejscami porywisty. W czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Wiatr zachodni i północno-zachodni. Tam się wydaje ważna informacja dla naszego słuchacza, pana Jurka Żeglarza. Ciśnienie bez większych zmian w południe policyjne. W Warszawie wyniesie 997 hektopaskali. No a na termometrach odpoczywamy od upałów. Przyjemna temperatura. No może nie, jeśli ktoś spędza wakacje, urlop nad morzem czy nad jeziorami, bo tam 17-18 stopni. Są podobnie w Kotlinie Kłodzkiej. W większości regionów, w tym w centrum kraju, 20-22 stopnie. Najwyższa temperatura na południowym wschodzie oraz na krańcach północno-zachodnich. Tam dziś do 24 stopni. Tyle od pana synoptyka, choć jeszcze będziemy sięgać po informacje te najświeższe z biura prognoz. A teraz sięgamy do naszego wakacyjnego cyklu i zdaje się, że chyba też rośnie grono fanów tegoż właśnie kącika budzikowego. Niespiesznie, czas wakacyjny, urlopowy, więc sięgamy po długasy. A jako, że historia ta ważna dla ludzkości właściwie tak namacalnie rozpoczęła się 50 lat temu, to pomyślałem sobie, że sięgniemy po płytę z Księżycem w tytule. No tak najogólniej rzecz ujmując. A jako, że sięgamy po utwory, które umownie nazwaliśmy sobie 2x3:33, to dzisiejsze spełnia to kryterium, bo trwa niecałe 8 minut. Pink Floyd.

without. And who deny it's what the fighting's all about? Sobie pomyślałem, grono słuchaczy, ale chyba też i fanów Pink Floyd odezwie się. No i między innymi pani Agata z Krakowa poprawia, a redaktorka fanów. Dark Side of the Moon i Us and Them. Pink Floyd w cyklu wakacyjnych, niespiesznych utworów trwających więcej niż, no takie umówmy się, 6,5-7 minut. Prawie 8. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. A za chwilę państwa korespondencja poranna. Wystarczy mi, że jesteś obok. Ja już nie muszę nic wiedzieć. Pocieszy mnie to, co mamy. Ej, Supermanko, tak szczerze, to proszę cię, zostaw nas samych, wiesz. Wyszło, że z pani Agnieszki zrobiłem fankę Pink Floyd. Tak też, może być, się pośmialiśmy. Chodziło o braci Osborne. No skąd ja mogę tutaj dopasować, o której to przywędrował mail z odległego, prastarego Krakowa do obecnej stolicy. Tak też czasem bywa. Sygnały od pani Eli z Opola o tym, że na liczniku 13 stopni to meldunek pogodowy sprzed lustra podczas malunku. Malunku. Prace remontowe, budowlane trwają. No taki to urlop wypoczynkowy. Sygnał od pana Waldka z Krasnego Stawu o obudzności po drugiej stronie Rady Biernika. Melduje się także Nysa na słuchu, a tamże pani Iwona. No to takie ostatnie, dosłownie sprzed kilku sekund, sygnały od państwa. No bo ważna informacja teraz. Godzina 4:44. Dzień bez Grety, dniem straconym. Proszę bardzo. Taki ogonek na końcu sobie wymyślili. Fajny, fajny. 12 minut pozostało do godziny 5. Jestem pełen podziwu, naprawdę, uwagi, słuchania radia, znajomości. No, tak już sobie to poczytam, bo to w tej audycji, więc naszej budzikowej rodziny, ale pewnie to radiowa trójkowa. Pan Marek z Bielska-Białej napisał. Pani Aga, ta z Krakowa, to przede wszystkim fanka Briana Adamsa, jak wieść gminna niesie. Rześkie pozdrowienia z Bielska-Białej, to od pana Marka. Serdecznie gratuluję wiedzy i takich, myślę, może i zażyłych relacji, przecież tylko radiowych, a może i aż. Tak właśnie Briana Adamsa, ale nie tylko. Sygnały pozostały od Państwa, między innymi, jak wcześniej wspomniałem, od Pana Paltka, ale jeszcze się wczytałem w listy naszego słuchacza, a może by tak ten pomysł wakacyjny na długasy roboczo nazwać jamniki u Pana Budzika. No, no, jamniki Budzika. Mogłoby być. No, taka propozycja, pomysł racjonalizatorski od pana Waldka z Krasnego Stawu. Piękne, dziękuję. Pan Kazek zalatany, ale jest też chwilka, by napisać do Budzika. Bardzo dziękujemy. Warszawa zaspana, nie wieje. Powoli budzi się do kolejnego dnia stolica. To Frida i dokumentacja fotograficzna. Zdaje się, że takie wspomnienie wakacyjne na tymże. Dziś przy warsztacie upał prawie 13. Jeśli w takim tempie będzie rosło, to... I tu nie dopowiedział pan Rafał Stolarz z Bielska-Białej. No, ja już wspominałem wczoraj, 15 było 15, dziś 16, 16. No to takie 30-stopniowe upały. Coś mi się wydaje, że pod koniec lipca, no to jakoś tak powoli, powoli będzie szło. Pani Aneta z Lublina jest z nami, śle serdeczności i informuje, że czas pobiegać, bo w sobotę nocny półmaraton w Piekarach Śląskich. Kameralna impreza do tego z klimatem. No ale przecież trening, rzecz jasna, sam się nie zrobi. Trzeba, rzecz jasna, codziennie z samego rana. Ale żeby aż tak przed piątą, ach, jestem pełen podziwu. Za 9 minut będzie piąta. Na językach dziś pani Jaga. No to pani Jaga teraz zaśpiewa. Slept on the banks, on the leaves of a banyan tree. And all of these spirit voices rule the night. Some stories are magical, meant to be sung. Song of the mouth of the river when the world was young. And all of these spirit voices rule the night. Walk to Brewhoff's door along the path of River Stone. Women with their nursing children seated on the floor. We join the fevers and the broken bones. Lime-green lizard scuttles down the cabin wall. And all of these spirit voices rule the night. Sing rainwater, seawater, river water, holy water. Wrap this child in mercy, heal her, heaven's only daughter. All of these spirit voices rule the night. Numb, my feet were lead. I drank a cup of herbal brew. Then the sweetness in the air combined with the lightness in my head. And I heard the jungle breathing in the bamboo. Saudações, da licença, un momento ci lembro chiamania. Será tudo, será nada, dipende coração. Será breve ou será grande, dipende da. of his golden thread. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. Tak, to się plecie. Ta nasza państwa ulubiona poranna korespondencja. Bardzo się cieszę i bardzo pięknie dziękuję. Te sygnały kolejne oczywiście także od państwa z drogi, między innymi od pana Andrzeja w Kielcach plus 8, a najzimniej teraz było w Skarżysku Kamiennej plus 7. Ładnia, pełnia księżyca. Pan Andrzej z okolicy Ryk, dzisiaj jeszcze Katowice i Kraków na tymże ciastkowym szlaku. Szerokiej i bezpiecznej drogi, a jeśli chodzi o pełnię, to najbliższej nocy z wtorku na środę. Trzecia strona księżyca. Polecamy państwu. Tym bardziej właśnie z tą historią w tle, a może i na pierwszym miejscu sprzed półwiecza. Pani Iza z Nowego Jorku na słuchu z nami. Się człowiek zasiedzi w papierkach i przed komputerem, a tu 23 stopnie Celsjusza. Pani Justyna z Manchesteru też z nocnej zmiany śle serdeczności i pani Magda z Helsinek, tamże 16 i pogoda zbliżona do naszej. No to też tak z ostatnich kilku minut wyłuskałem te kilka pogodowych zagranicznych sygnałów od państwa. A co tam się słowo rzekło? Za 4 minuty piąta.